Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 maja, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejna moskiewska prowokacja wobec polskich lotników pełniących misję nad Morzem Czarnym. Na Podkarpaciu trwają najważniejsze w tym roku dla naszej armii manewry pod kryptonimem Anaconda 23. 8 osób zabił uzbrojony napastnik w centrum handlowym na przedmieściach Dallas w Teksasie. Zabójcę zastrzelił policjant. Rosyjski myśliwiec zagroził bezpieczeństwu polskich pilotów podczas ich patrolu pod auspicjami Frontexu nad Morzem Czarnym. Rumuńska Straż Graniczna poinformowała, że Su-35 wleciał na teren operacyjny wyznaczony przez Rumunię, po czym wykonał agresywne i niebezpieczne manewry, 3 podejścia do polskiego samolotu bez bezpiecznej separacji. W efekcie doszło do dużej turbulencji samolotu Polskiej Straży Granicznej. Rosyjska maszyna miała przemknąć przed polskim statkiem powietrznym w odległości 5 metrów. Na poligonie w Nowej Dębie na Podkarpaciu trwają ćwiczenia Anaconda 23. Manewry te są niezwykle istotne nie tylko dla polskiej armii, powiedział dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał Tomasz Piotrowski. W ramach najistotniejszego z punktu widzenia polskich sił zbrojnych ćwiczenia tegorocznego, to co jest istotne dla Anakondy również i w tym kładziemy duży nacisk, współdziałanie i koordynowanie działań z naszymi sojusznikami z NATO. Mamy tutaj na miejscu i wojska amerykańskie, i wojska rumuńskie, i słoweńskie. W całej Anakondzie również będzie to przeplatane współdziałaniem z krajami bałtyckimi, z naszym szwedzkim partnerem, partnerami amerykańskimi, brytyjskimi, francuskimi w wielu miejscach w Polsce i w najbliższym sąsiedztwie. Ćwiczenia Anaconda 23 potrwają do połowy maja. Tysiące Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia przeszło ulicami Chicago w dorocznej paradzie z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polskie władze reprezentowali m.in. wicepremier Mariusz Błaszczak i wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. Specjalne przesłanie do uczestników parady skierował prezydent Andrzej Duda. Ponad 2,5 godziny jedną z głównych ulic Chicago, South Columbus Drive, maszerował biało-czerwony pochód. Między innymi dzieci i nauczyciele z polskich szkół, zespoły folklorystyczne, polonijne stowarzyszenia i organizacje, kluby historyczne i sportowe. Na udekorowanych w barwy narodowe rydwanach jechały zespoły muzyczne i taneczne. Chicagowska parada to niezwykle ważne wydarzenie o imponującej historii, które sprawia, że ze wzruszenia mocniej biją serca wszystkich Polaków. Napisał do uczestników parady prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym przez szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacka Siewierę. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska powiedziała Polskiemu Radiu, że czuje dumę z Polonii, która jest najlepszym ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych. Teraz w dobie wojny na Ukrainie jest to szczególnie ważne, ponieważ budujemy strategiczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi. Powiedziała wicemarszałek i podziękowała Polonii za podtrzymywanie polskości. Z Chicago Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych. 8 osób zabił uzbrojony napastnik w centrum handlowym na przedmieściach Dallas w Teksasie. Zabójcę zastrzelił policjant. Do szpitali trafiło 8 osób z ranami postrzałowymi. Wśród nich są dzieci. Krótki film opublikowany w mediach społecznościowych pokazuje napastnika, który zaczyna strzelać na oślep zaraz po wyjściu z samochodu zaparkowanego przed centrum handlowym. Według informacji podanych przez amerykańskie media, funkcjonariusz, który zastrzelił napastnika, został wezwany do centrum handlowego w sprawie innego incydentu. Gubernator Teksasu zaoferował bliskim wszelką możliwą pomoc. Pierwsza od 12 lat wizyta premiera Japonii w Korei Południowej. Stosunki między obydwoma krajami ochłodziły się, gdy Sąd Najwyższy Korei wezwał japońskie firmy do zapłaty odszkodowań za pracę przymusową Koreańczyków w czasach II wojny światowej. Prezydent Korei Południowej dąży do ocieplenia relacji z Tokio, ale krytykowane jest to przez część społeczeństwa. Premier Japonii Fumio Kishida rozpoczął dziś dwudniową oficjalną wizytę w Korei Południowej. W marcu tego roku po długiej przerwie Japonii odwiedził zaś prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol. Dąży on do ocieplenia relacji, na których cieniem kładą się zaszłości historyczne. Część Koreańczyków krytykuje Japonię za niejednoznaczny, zdaniem wielu środowisk, stosunek do okresu japońskiej okupacji Półwyspu Koreańskiego i II wojny światowej. Przywódcy Korei Południowej i Japonii mają rozmawiać o zacieśnieniu współpracy handlowej i wymiany między dwoma państwami, a także o zagrożeniu ze strony Korei Północnej i wyzwaniach, które dla obu państw stanowi umacnianie się w regionie pozycji Chińskiej Republiki Ludowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na wieści sportowe, Darek Urbanowicz. Zdecydowały niuanse. Iga Świątek przegrała w finale turnieju WTA 1000 w Madrycie. Na drodze Polce stanęła Arina Sabalienka, która wygrała 6-3, 3-6 i 6-3. Mówi trener Paweł Ostrowski. obydwie chciały dominować na korcie i się zderzyły jak rasowi bokserzy. O ten jeden cios była lepsza po prostu Sabalenka i pojedyncze piłki zadecydowały, których Sabalenka zagrała fenomenalnie, podejmując przy tym niesamowite ryzyko, wręcz niespotykane, jeżeli chodzi nawet o żeński tenis. Teraz tenisistki przenoszą się do Rzymu, gdzie Iga będzie broniła tytułu. A my z kortów przeskakujemy na boiska piłkarskie. Lechia Gdańsk dołącza do Miedzi Legnica i po 15 latach spędzonych na poziomie ekstraklasowym spada do pierwszej ligi. Gwoździem do trumny była wczorajsza porażka z Zagłębiem Lubin 1-3. W pozostałych meczach Lech Poznań pokonał Krakowie 3-0, a Radomiak uległ Piastowi Gliwice 0-1. Dziś w programie 3 mecze. O 12.30 Wisła Płock podejmie Stal Mielec. O 15.00 Korona Kielce zagra z Rakowem Częstochowa, a o 17.30 Pogoń Szczecin z Legią Warszawa. Copa del Rey dla Realu Madryt. We wczorajszym finale rozgrywek królewscy pokonali w Sewilli Osasunę Pampeluna 2-1. Jest to 20. Puchar Króla w historii Realu i pierwszy od 9 lat. Największy sukces w karierze trenerskiej Macieja Skorży, który poprowadził japoński zespół Urała Red Diamonds do zwycięstwa w rozgrywkach Azjatyckiej Ligi Mistrzów. W finale Czerwone Diamenty pokonały saudyjskie Al-Hilal 1-0. A co słychać na polskich parkietach? Jastrzębski Węgiel już 2-0 prowadzi z Zaksą w finale Plus Ligi. Wczoraj Jastrzębscy pokonali na wyjeździe Zaksę 3-1 w rywalizacji o brąz, natomiast jest 1-1. Resowia w zawierciu pokonała Wartę 3-1. Ruszyły ćwierćfinały Ekstraklasy koszykarzy. Legia Warszawa pokonała spójnie Stargard 84-77. W drugiej parze Śląsk Wrocław wygrał z Treflem Sopot 80-73. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. Szczypiorniści Orlenu Wisły Płock wciąż bez porażki ligowej w tym sezonie. W przedostatniej, 25. kolejce Wisła odprawiła z kwitkiem Ostrowie Ostrów Wielkopolski 32-26. A teraz motorsport i turniej o złoty kask, będący memoriałem mistrza świata sprzed pół wieku, Jerzego Szczakiela. W Opolu najlepszy okazał się Maciej Janowski ze Sparty Wrocław przed żużlowcami Motoru Lublin, Bartoszem Zmarzlikiem i Piotrem Pawlickim. Sergio Perez wystartuje dziś w Miami z pole position do 5. rundy Mistrzostw Świata Formuły 1. Z kolei w różowym trykocie na trasę 2. etapu Giro d'Italia ruszy aktualny mistrz świata w kolarstwie szosowym Remco Evenepoel. Belg zdeklasował rywali we wczorajszej niespełna 20-kilometrowej czasówce, wykręcając średnią przekraczającą 55 km na godzinę. Filip Poganne wyprzedził o 22 sekundy i João Almeida o 29. I na koniec zaproszenie na 3. stronę medalu. Był wybitnym skoczkiem, niezłym kierowcą rajdowym, potem dyrektorem sportowym, a dziś zarządza sportami zimowymi w Polsce. Jak Adam Małysz czuje się w roli prezesa Polskiego Związku Narciarskiego? Tego się bardzo bałem, bo jednak mi te wszystkie gale, imprezy, garnitur trochę były nie po drodze. Bardziej nawet jako dyrektor wolałem być aktywny, a teraz jakby nie było, część muszę spędzać w Krakowie, część na wyjazdach, na spotkaniach, na otwarciach, różnych defiladach, spotkaniach biznesowych. Nie jest to proste. Wywiad z Adamem Małyszem w 3. stronie medalu po godzinie 17. Zapraszam w imieniu Roberta Grzędowskiego i swoim. Do usłyszenia. Dyrektor Małysz niestety musi często przybywać w Krakowie, a deszcz powoli przesuwa się na południe. Pogodnie jest już na północ, a wkrótce słońce pojawi się w centrum kraju. Na południu deszczowo. Na termometrach w Krośnie 6 stopni, w Łodzi i Legnicy 12, w Suwałkach 14, a w Koszalinie 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Wake a Ala ba i ho i ma tau au. Uana ka makani he leu lulu. Me oni ka pina me ka i hona. Me na ki ke ala nui. E mana o ko ui ke kani ko elela. Waha ki ka pinina i ka holu nai ho. Wala i pono ke kaunuana. E na ne ama i ho i ka. Pa kona mea ka marina a hua lei no ka pai o hua. Eia ka ua i ka plena pau, e huli ho ia i ka ua. Ha ina kove i e kipe, i holi ho ki ne ka ua. I step on the gas, going my way, ke oni nei ka ui la. Ai na kove hi e kukulei, ki holi ho i nei ka ua. E hehi aku oi i ka ai la e la, ke oni nei ka ui la. Ty i ja na radosnej przejażdżce. Koła obracają się i zabierają nas daleko, daleko. Księżyc świeci jasno, jasne nad chmurami. Coś tam jest nad chmurami. Zaśpiewaj swoją piosenkę, moja ukochana. Wracamy do domu. Koła wciąż się obracają. A czy nasza ukochana zagadkowa coś dzisiaj nam zaśpiewa? No? Otwarzysz się? Debiutantko droga. Uwaga! 3, 2, 1, go! Kawka na wino dzisiaj towarzyszy mi, bo cappuccino niesłodzone będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. No, pani Emmo, 6-letnia, to był debiut. Huhu! Jak fanfary się jakieś pod palcem znajdą, to zaraz zabrzmią specjalnie dla ciebie, wiesz? Bo to było bardzo udane. I co, podobało się? Ja wiem, tak machasz głową, w radiu tego nie słychać, wiesz? Ale tak, machasz mocno głową tą lwią grzywą. Mogę założyć te słuchawki? Zaraz będziesz mogła, za chwileczkę. Emmo, droga, masz 6 lat? Zgadza tak. się? Jesteś tutaj pierwszy raz? Czy tak. to się zgadza? Czy to prawda, że marzysz o dalekich podróżach? Tak? Tak. A jak dalekich? Chciałabym pojechać na Haraiby. Gdzie te Haraiby są? Nie wiem. Ula, ty masz takie... O, dzień dobry w ogóle. Dzień dobry. Ja już mam takie poczucie, że jak Ula jest w studiu, to tak jak ja bym była, bo tak naprawdę jesteśmy tutaj bardzo często. Twoje marzenia podróżnicze, takie wielkie, takie, które nie spełnisz jutro, pojutrze, ale może za czas jakiś? Tak gdyby się zastanowić, to Japonia i taka północna Włochy. Oj, a dlaczego akurat tam? Japonia ze względu na tą architekturę, na sztukę, po prostu to jest śliczne. Te wszystkie domki i w ogóle ta kultura, a północne Włochy, dlatego że no po prostu jest tam strasznie ślicznie, jest ciepło i też ta architektura, takie lokalne rzeczy i to śliczne jest po prostu. Powiedziała nasza 13-latka. To właśnie z tego powodu zabrałam was w taką daleką podróż, bo nasza podróż rozpoczęła się na Hawajach. A tam... Podmorskie wulkany, które wybuchły tysiące lat temu i utworzyły wyspy Hawaje. Hawaje to jest stan, w którym rośnie kawa, jedyny stan. W alfabecie hawajskim znajduje się tylko 12 liter, a w naszym polskim wiecie ile? Nie, 32 litery. Ni hao, 7. co do wielkości wyspa na Hawajach jest domem dla zaledwie 130 mieszkańców, którzy nie mają ani samochodów, ani brukowanych dróg. A ludzie tam na tych wszystkich hawajskich wyspach żyją naprawdę długo. Ponoć większość z nich bardzo dba o zdrową dietę, no i ludzie uprawiają sporty, no i w ogóle sporo się ruszają, dlatego naprawdę bardzo długo żyją. To co, Emmo, jedziemy tam? Tak. Ulka, zabierasz się z nami? No oczywiście. To by dopiero była przygoda. No dobra. Możemy też pojechać na wesołe miasteczko. A, no pewnie, że tak możemy. Sama z radością bym skoczyła gdzieś na jakąś karuzelę. Ale może najpierw rozwiążemy naszą zagadkę? Tak. Gotowe? Tak. Zatem podpowiedź numer... Jeden. Jeden. Bohater naszej zagadki ma przepiękne oczy. Są one większe niż oczy jakiegokolwiek innego ssaka, i to jest podpowiedź, który żyje na lądzie. Kiedy bohater naszej zagadki się uśmiecha, to on wcale się nie uśmiecha, bo on po prostu w taki sposób koncentruje swoją uwagę na zapachach. Ale wcale nie musi się jakoś specjalnie skupiać, kiedy widzi kolor żółty, bo go rozpoznaje bez pudła. Wiecie, co to znaczy bez pudła? Tak, bez żadnej wpadki, bez żadnej pomyłki. Dzidzia! Jeszcze nie to? Gorzej z kolorem fioletowym. Co ciekawe, jego zęby zajmują w jego głowie więcej miejsca niż... Co takiego? Niż mózg. Lord George Bentley wymyślił dla bohatera naszej zagadki specjalny pojazd. Nawet gdyby bohaterowi naszej zagadki było niedobrze, nawet bardzo niedobrze, i nawet gdyby zjadł coś mocno nieświeżego, to i tak nie potrafiłby tego ze swojego organizmu wyrzucić. Wiecie dlaczego? Ponieważ on nie potrafi wymiotować. To kot. Jesteś już bliżej. Była dzidzia, jest kot. No ciekawe, co będzie dalej. Och, jak on uwielbia słodki smak. Większa taka mysza, dużo większa. Za to zawsze odrzuca wszystko, co jest kwaśne i gorzkie. Gorzkie. Kto nie lubi czegoś gorzkiego? Ja nie lubię. Ja, właśnie. A to kiedyś będziecie bohaterkami zagadkowymi, ale jeszcze nie dzisiaj. Ponieważ bohater naszej zagadki jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej szlachetnych zwierząt tego świata, ludzie go bardzo kochają. I lubią go głaskać, i no to lubią... Kot. On jest większy, ma 4 kopyta, robi tak... Koń! Emma powiedziała jak? Koń. A Ulka stawia na? Konia. A pan Mieczysław Gajda? Zwierzę to czasami skacze przez przeszkody. Ma piękną grzywę, ogon i podkowy. No to teraz ja poproszę o numer telefonu od panienek. Znamy czy nie znamy? Pamiętamy? Ja nie znam. Ty masz prawo, bo jesteś tutaj po raz pierwszy. Ale nie mam telefon. O to nie podawaj numeru teraz, dobra? 22 i ile tych trójek było? 7. No pewnie, że tak. I'm feeling now, yeah, I'm feeling now. Ja nie wiem, dokąd jadę, ale jestem gotowa. Gotowa do życia. No tak, jestem nieustraszona i nic mnie nie powstrzyma, bo kiedy jadę, to jestem wolna. Ale mam nadzieję, że wolnym czuje się także on, piękny i szlachetny, bohater naszej dzisiejszej zagadki. Zwierzę to czasami skacze przez przeszkody. Ma piękną grzywę, ogon i podkowy. A dodzwoniła się do nas Alicja z Krainy Czarów. 6-letnia, to chyba specjalnie dla ciebie, twoja rówieśniczka. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Alicjo, gdzie ta Kraina Czarów jest? Jak ona się nazywa? Nie wiem. A w jakim mieście mieszkasz? W Lublinie. No pewnie, że wiesz, w Lublinie. A to jakieś ładne miasto jest, czy nieładne? Ładne. Słuchaj, a chciałabyś, żebyśmy wszyscy dzisiaj do ciebie tam przyjechali? Nie wiem. Bardzo dobra odpowiedź, to się lepiej zastanów, bo nas tu trochę jest. Ale wiesz, ja tak pytam, bo zastanawiam się, czy ty byś nas zaprowadziła w jakieś ładne miejsce w Lublinie? Jest tam takie? Tak. A które? No, trzeba wybrać. Zamek Lubelski. Wiedziałam, że będziesz wiedziała i wiedziałam, że jesteś odważna i wiedziałam, że będzie nam się wspaniale rozmawiało. Pan Wojtek, który odebrał telefon, powiedział tak: Alicja jest cudowna, ale troszkę nieśmiała. Chyba nieśmiała to nie jest, co? Alicja jest przepiękna i przecudna. No proszę bardzo, jak Emma się nam tu ożywiła, debiutantka. Bardzo ci dziękujemy. A czy ty wiesz, Alicjo, że my w ogóle jeszcze nie zapytałyśmy o zagadkę? To teraz zapytamy. Bohaterem zagadki jest... koń. Fanfary poproszę. Tu-tru-tru-tru. I jeszcze pan Maciej znalazł profesjonalne. No wspaniale, no ja Czemu teraz... Czemu tak cicho? Cicho? Coś ty w Lublinie było słychać. Ja w takim razie gratuluję ci, serdecznie cię pozdrawiam i naprawdę, Alicjo, jestem z ciebie dumna. Czy ty to o tym wiesz? Tak. Dobrze, ściskamy cię, pięknego dnia w Lublinie, życzymy całej twojej rodzinie, ale zostań z nami jeszcze chwilę, dobra? Dobra. Zostań z nami, bo właśnie teraz rozpoczynamy nasze ulubione... Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Czy panienka Emma potrafi czytać? Nie. Jeszcze nie? A kiedy się nauczysz? Nigdy nie nauczę. No niemożliwe to jest. Nauczysz się, jesteś naprawdę zdolną dziewczynką i myślę, że jak ja się nauczyłam, to ty też. Ale wiesz, to jest ważna sprawa, bo zobacz, co ja trzymam teraz w mojej lewej ręce od serca. Co to takiego jest? Książki. Ty nie jesteś ciekawa, co w tych książkach jest? Ciekawa. No mam nadzieję, był tutaj taki Julek, który miał też 6 lat i powiedział mi do tego mikrofonu, do którego mówisz ty: książki są bez sensu, ja nie chcę czytać. No i rzeczywiście on ich nie lubił. I my tutaj, w zagadkowym studiu, uparliśmy się, aby Julek pokochał książki. 2 lata nam to zajęło. I wiecie co? Pamiętam, jak byłam ostatnio, Julek ma już kilkanaście lat, jak byłam ostatnio w księgarni, między półkami z książkami siedział chłopiec. Na kolanach trzymał książkę. Ja powiedziałam: dzień dobry. On się nie odezwał. On w ogóle nie usłyszał, że ja do niego coś mówię, bo był zaczytany. Nagle podniósł wzrok. I to były piękne oczy Julka. Czyli to był Julek? Czyli to był Julek. I to była ogromna nasza zagadkowa satysfakcja. Julek czyta do dziś i kocha książki. Jest bardzo mądrym chłopcem. Niekiedy nas podsłuchuje. Julku, jeśli to jest ten dzień, to serdecznie cię pozdrawiamy. A ja przyniosłam do zagadkowego studia. Zobaczcie, jak my damy radę. No szybciutko. To jest klejnot wśród książek. Mam pomysł. Tekst i ilustracje Dagmara Sen. Słuchajcie, to jest tak przepięknie zilustrowana i wydana książka, że pomimo tego, że jest adresowana do dzieci, to mnie sprawiła ogromną radość. Ja wczoraj wzięłam ją w swoje dłonie i nie mogłam wypuścić, bo tu jest historia Julki, ale też historia pomysłu. Skąd się bierze? Gdzie mieszka? No bo gdzie są pomysły zanim trafią do naszej głowy? Ja z tego co wiem, to tylko sobie oglądam obrazki z książek. Dobrze, to też jest bardzo ważna sprawa, dobry początek. Słuchajcie... I sobie myślę, co oni robią. No tak, jest tyle takich czułych opowieści, jakie są najlepsze pomysły na świecie. Na przykład pierogi babci. Czy to jest słaby pomysł? Nie, to jest najlepszy. Tak, okulary dziadka. No fantastycznie, że on te okulary ma, bo może lepiej widzi swoją wnuczkę i wnuka, co? Mhm. Tak. Tak, albo kawa z pianką mamy. No przecież ona się do niej uśmiecha, nie? Świetne pomysły. No tak, ale dalej jest a tak. A mój dziadek jest bardzo duży. Duży dziadek? No i fajny. No, to najważniejsze. Co robią pomysły, zanim ktoś je wymyśli? Czy kiedyś przyszedł wam do głowy taki pomysł? Gdzie on był, kiedy go nie było? Pomysły na nową fryzurę, pomysły ekologiczne, słuchajcie. Ja wiem wszystko. No, co ty wiesz? My się z panią uczymy o ludzikach ekologicznych. Mają takie jakieś takie opłatki nad głową i są całe zielone jak teraz. No i cudownie, to jest dla was książka. Mam pomysł, Dagmara Sen. A teraz to już pójdziemy po prostu piorunem, tak nieraz się mówi. Dobra? A bo kiedy ja wiem, pójdziemy do Alicji? Czy to, czy ja dobrze widzę? Świerszczyk, oczywiście, że dobrze widzę. Tak, widzisz. Świerszczyk. Świerszczyk, słuchajcie, co ja tu znalazłam. Co masz dziś zrobić? Nie odkładaj na jutro. Hezjot tak powiedział. Panowanie nad innymi to jest siła. Panowanie nad samym sobą to jest prawdziwa moc. Laozi, poznaj samego siebie, to jest najważniejsza sprawa twojego życia. Zastanów się, kim jesteś. Zastanów się, jak możesz nad sobą pracować, żebyś, kiedy będziesz stary, był najlepszą wersją samego siebie. Bo po to przychodzimy na ten świat, tak powiedział Sokrates. I to jak dawno temu. Muzyka łagodzi obyczaje, to Arystoteles. Patrz w gwiazdy, ale uważaj na drogę. Pan Dante powiedział, a dlaczego uważaj na drogę? A jak zadrzesz tę głowę wysoko, żebyś się nie potknął. No. Bardzo to mądre i to bardzo wartościowe słowa. Pomimo tego, że zostały tam powiedziane, napisane już mega dawno, to myślę, że naprawdę bardzo wartościowe i... Warto je sobie schować do serca, nie? Tak, tak. Taki mały chłopczyk powiedział, że warto schować do serca takie słowa. Słuchajcie, ja bardzo chciałabym dużo powiedzieć o tych książkach, ale powiem mało, bo nie mamy czasu. W każdym razie z wielu, kilkudziesięciu książek tego świata ja wybrałam właśnie te. Uwaga, Marcelinka, opowieść dla bardzo wrażliwych dzieci i ich rodziców, Katarzyna Kucewicz. Napisała, zilustrowała Ewa Poklewska-Kozieło. Dużo wrażliwców wśród nas, prawda? Tak. Trzeba sobie radzić z życiem, prawda? Tak. Ale słuchajcie, wam pomoże. Bycie wrażliwym jest, ma więcej plusów, naprawdę. To jest, słuchajcie, bycie wrażliwym to jest taki dar, że to nie jest coś takiego, co trzeba jakoś skrywać. To jest bardzo wartościowe, pamiętajcie o tym. Więcej widzicie, też was więcej boli, tak. Ale za wszystko w tym życiu jest cena. Ale też więcej szczęścia jest wtedy. Oczywiście, że tak. Ja mam dar do malowania, do kolorowania, do śpiewania i tańczenia. Masz takie super moce. Emma, zobacz, trochę dużo. Tak. Oliver Talek przełożyła Dorota Hartwig. Świetna książka. No dobra, tyle wystarczy. Ciała są super, no bo są super. Tyler Feder, panie Tyler, ja bardzo, bardzo dziękuję za tę książkę, dlatego że, zobaczcie, jakie tu są genialne ilustracje i mamy tak, ciała chude, krępe, wysokie, szerokie, wąskie, niskie, oczy ciemne, jasne, skośne, okrągłe i tak dalej. Pieprzyki, włochate palce, pomarszczone palce, łokcie z dołeczkami, miękkie brzuchy, obwisłe brzuchy i okazuje się nagle, że te wszystkie brzuchy, że te wszystkie ciała trzeba kochać. I to, że one są takie różne, to jest cudowne. I to, że projektanci mody pokazują nam wychudzone modelki, to jest zbrodnia tego świata. To jest okropne, bo normalny człowiek tak nie wygląda. A wy, dorastające dziewczynki, dorastający chłopcy... Słuchajcie, nikt nie jest normalny, bo każdy jest wyjątkowy. Patrzycie na wybieg i na te dziewczyny, które wyglądają jak wieszaki na ubrania i nie chcecie jeść i robicie sobie krzywdę. A to nie jest prawda. Prawda jest na wyciągnięcie ręki. Tutaj blisko. Tak samo nie ma prawdy na Facebooku czy na Instagramie. Nie ma prawdy. Ja znam dziewczynę, która ma depresję. To jest bardzo ciężka choroba, która płacze całe dnie, ale uśmiecha się, myje buzię i wychodzi, żeby zrobić sobie uśmiechnięte zdjęcie, żeby wam pokazać, jak ona ma super życie. No nie ma super życia. To jest ściema. Nie wierzcie temu, bardzo was proszę. To macie trzy zegary tu, tu. Ja ci wszystko powiem, Emka, ale patrz, dzień z przyjaciółmi. To jest coś, Philip Weather. Świetna książka. Dobrzy przyjaciele zawsze znajdą dla siebie czas i pomogą w kłopotach. Szop, lis, borsuk, niedźwiedź i wrona wędrują razem przez łąki, zbierają jeżyny i wygrzewają się w słońcu. To cudowna sprawa, prawda? I wiecie co? Jest taka książka na świecie, jedna jedyna, która zawsze jest blisko mnie. To znaczy, nawet jeśli nie mam jej pod ręką, to zawsze noszę w moim sercu jej słowa, które dawno temu napisał mądry pan Exupéry. Jakie one są? A na przykład takie. A oto mój sekret. Jest bardzo prosty. Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Zatem zawitaj w naszych zagadkowych progach. Nasz mały książę. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Pararitururata, pararura, pararitururata, pararura, pararitururata, pararurira. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où le chlibou. Suis-moi, là où rien ne presse, suis-moi, et v'là que nous y voilà. S'pose, c'est si bon quand on s'pose, plus de questions et qu'on ose, ouvrir enfin les bras. S'père, c'est si bon quand on s'père, sans ces espèces de Wojtku, a ile w panu jest z małego księcia? Oj, nie wiem, boję się porównywać. Mały książę ma w sobie tyle wrażliwości, dobroci, że... A pan myśli, że z jakiego powodu ta piosenka na powitanie pana dzisiaj? Tu nie ma przypadków, proszę pana. A jest z nami? No. Mały książę, nie no, czasem czuję się jak ten pilot bardziej z książki o małym księciu niż sam mały książę. A dlaczego to? Dorosłość powoduje, że człowiek tak staje się, tak surowo patrzy na świat i tak ma tyle obowiązków, wymagań, a tu trzeba i tak myśli sobie, no jak to, dlaczego? A przychodzi później taki mały książę i mówi, no proszę cię, narysuj drogi Wojtku. Narysuj baranka. Tak. Wojtku, to ja jeszcze nie skrzyneczka. Dorosłam. I jeszcze to, że nie wiem, czy pamiętacie, narysował skrzyneczkę, w której z dziurkami. I mówi, gdzie tu baranek? No trzeba zajrzeć przez dziurki i zobaczy się baranka w środku. W środku. To jest magia, nie? To jest ta magia, którą dziecko ma w sobie i dlatego dzieci są najlepszymi ludźmi tego świata. Czy państwo się ze mną zgadzają? Tak. A pan realizator? A pan Wojtek Dorosz? Kiwają głowami. No bo jak tu się z tym nie zgodzić? Słuchajcie, jest z nami nasz zagadkowy przyjaciel, znakomity popularyzator nauki, Wojciech Mikołuszko. Dzień dobry. Dzień dobry. No wypowiadałem się bez dzień dobry, to powiem dwa razy. Moja dzień zasługa. Dobry, dzień dobry. To ja teraz poproszę o profesjonalne fanfary. A czemu słychać? A dlatego słychać zabrzmiało akurat teraz, ponieważ akurat teraz pan Wojtek przyszedł do naszego studia ze swoją znakomitą książką. No tak, tak. To jest dobry moment na kichanie, bo właśnie mam pod ręką mnóstwo wiedzy na temat naszego zdrowia, a także niezwykle ciekawej, można powiedzieć, historii medycyny. Pamiętacie takie książki? Tato, a po co? Tato, a dlaczego? Z tatą w przyrodę, z tatą na dinozaury, a teraz, tadam, z tatą w świat medycyny. Wojtku, bardzo szanuję cię za to, że piszesz książki, ale bardzo szanuję cię za to, że jesteś niezwykle autentyczny, odważny i że przyznajesz się przed światem do tego, że przytrafiła ci się choroba i to ta choroba spowodowała, że teraz tę przepiękną książkę, świetnie wydaną, z takimi ciekawostkami, że nie wiem, ile lat musiałeś szukać, żeby to wszystko w jednej książce zawrzeć, że ty o tej chorobie otwarcie mówisz. Dlaczego to ważne? Dwa powody. Też się nauczyłem, przebywając ze znajomymi chorymi. Choruję na stwardnienie rozsiane, chorobę, która jest... No, leki potrafią zahamować jej postęp, ale nie tak całkowicie. Jest dość ciężka. I poznałem dużo chorych i tak zdałem sobie sprawę, że ukrywanie nas, nawet byłem kiedyś to trochę pod dorosłych, powiem, na konferencji, kiedy ktoś bardzo ważny powiedział, że musimy włączyć chorych w społeczeństwo, a my chorzy myśleliśmy zaraz. Znaczy, że my nie jesteśmy częścią społeczeństwa. To tak nas traktujecie, trzeba dopiero nas włączyć. Pomyślałem sobie, a właśnie będę mówić, ja jestem częścią społeczeństwa i moi znajomi, którzy są może mniej widoczni, też są częścią społeczeństwa i dlatego chcę o tym opowiadać. Powiem ci, że to jest bardzo poruszające i bardzo wzruszające i dające nadzieję tym wszystkim ludziom, którzy chowają się gdzieś, bo być może wstydzą się. To jest właśnie chore. Choroba jest bardziej zdrowa niż takie podejście do życia i dlatego bardzo ci dziękuję za twoją odwagę i za to, że w zagadkowym studiu już kilka razy o tym opowiadałeś. No, dziękuję, że pozwalasz. Nie jest to bardzo zabawny temat, no niemniej uczy czegoś, myślę sobie. To jest bardzo ważny temat tego świata. W jaki sposób, Wojtku, każdego dnia na nowo znajdujesz w sobie siłę, znajdujesz w sobie radość, aby dobrze powitać kolejny dzień? Tak, dziękuję. Staram się. Ranki są trudne w przypadku mojej choroby, bo mięśnie takie są sztywniejsze. Rany trzeba się rozruszać i to troszeczkę trwa. No niemniej tak, staram się dostrzegać. Uwielbiam przyrodę, więc przeprowadziłem się do domku z ogródkiem, dzięki czemu mogę nawet przy moich ograniczonych możliwościach poruszania się, obserwować ptaki, kwiaty, pszczoły, motyle i to mi sprawia radość. No i wtedy ten uśmiech tu się pojawia. A jakie chciałbyś mieć supermoce, gdybyś mógł je mieć? Tak, w tej chwili przez chorobę to najbardziej bym chciał mieć supermoce uzdrawiania. Tak? Kiedyś to latania, takie wszystkie te superbohaterowie, nie wiadomo jakie czarodziejskie moce, a teraz największą moc, jaką bym chciał mieć, to supermoc uzdrawiania. I oczywiście siebie, mam w tym swój własny interes, ale wielu znajomych, wielu chorych, którzy zmaga się z ciężkimi problemami, tak bym zaszalał i wszystkich pozdrawiał. Może nie od razu, żeby nauczyli się rozumieć też innych w trudnych sytuacjach. Ale to jest ważne. No. Ale to jest ważne. Ty wiesz, co ty teraz zrobiłeś? Ty teraz powiedziałeś wszystkim ludziom, że choroba jest po coś. Mhm. Że to ma jednak jakiś sens, żeby pomyśleli, tak? Jeśli chorują, to żeby pomyśleli. Choroba zmusza nas bardzo często do myślenia. I to jest taka lekcja w życiu. Niektóre lekcje są bardzo ciężkie i trudno je przejść, ale większość chorób jest właśnie po to, myślę. Bardzo to ważne, Wojtku. No dobrze, a pamiętasz, jakie supermoce, bo w książce Z tatą w świat medycyny Wojciech Mikołuszko napisał, że mój syn Jacuś marzy o tym, żeby mieć pewną supermoc. Pamiętasz jaką? Zmniejszania się. No to mu się zmieniało, ale tak, pamiętam tę rozmowę, którą zapisałem w książce, chciał mieć supermoc zmniejszania się, żeby mógł wejść do jakiejś nory, turkucia, podjadka. W czasie, kiedy pisałem, to fascynowała go przyroda, teraz trochę samochody go owładnęły, jego wyobraźnią. No, tak się dzieje z dziećmi. dziećmi i takie ich prawo też, żeby móc obserwować wszystko, latać. Ale super ma zmniejszania się, choć latania też jest nie do pogardzenia, bym powiedział. No to w takim razie, Jacusiu, dziękujemy ci, bo my teraz właśnie robimy siup. Ale jesteśmy mali. Słuchajcie, a jak już jesteśmy tacy mali, to możemy pojawić się wszędzie, prawda? Ja jestem mała. No ja też już jestem bardzo mała. Na przykład możemy pojawić się tu. O, rety! A dlaczego temu panu pan doktor wyrywa zęba bez znieczulenia? No tak, było znieczulenie. Przez większość istnienia ludzkości nie istniało dobre znieczulenie. Próbowano różnych metod, ale one słabo działały. I dobry chirurg czy dobry dentysta musiał to robić bardzo szybko. To była główna zaleta dobrego chirurga czy dobrego dentysty. To jest potwornie, bo ludzie w jakiś sposób wiedzieli, byli bardziej przyzwyczajeni, ale bali się panicznie wszelkich operacji wyrywania zębów. To, że dzisiaj dzieci boją się dentysty, to naprawdę nie ma powodu, bo męczące jest to siedzenie w fotelu z otwartą buzią długi czas, ale to jest nic w porównaniu tego, co to wyrywanie i borowanie na żywca. No tak, ale wyobraźcie sobie, że powiem to, bo piszesz w swojej książce z tatą w świat medycyny, że wtedy jakakolwiek operacja, która się odbywała się bez znieczulenia, bo jeszcze żaden człowiek tego świata nie wymyślił znieczulenia. Ale jak to się stało, że ktoś wpadł na ten genialny pomysł? To był Horace Wells, taki amerykański dentysta, który uczestniczył z żoną w pokazie gazu rozweselającego. Niedawno, kilkadziesiąt lat temu odkryto gaz rozweselający, który powodował, że ludzie mają dobry humor. I to była taka zabawa. A on, obserwując ludzi pod wpływem tego gazu, zauważył, stąd jego nazwa rozweselający, że kiedy uderzali się o coś, nie reagowali. Później po pokazie spytał się jednego z panów, czy pan czuł ból, kiedy pan uderzył się, zranił w nogę i to także krew pociekł. Mówi, jaki ból, o czym pan mówi? I wtedy Horace Wells pomyślał, zaraz, mam chyba dobry pomysł. I jak porządny lekarz sprawdził na sobie, poprosił kolegów, żeby podali mu gaz rozweselający i żeby mu wyrwali ząb. Nie poczuł nic. To był niesamowity przełom. Kiedy się i później zaczął stosować ten gaz rozweselający swoich pacjentów, tych małych dzieci, kiedy rozeszło się, że można wreszcie mieć wyrwany ząb bez bólu, to ustawiły się do niego kolejki. Tylko miał troszeczkę pecha, ponieważ chciał to ogłosić światu. Zorganizował wielką konferencję w ówczesnym takim centrum świata medycznego w Bostonie w Ameryce. I na oczach wszystkich lekarzy postanowił wyrwać ząb jednemu panu. Historia nie jest do końca znana. Prawdopodobnie albo pan był otyły, albo był pod wpływem alkoholu. I ten gaz rozweselający nie zadziałał z tych dwóch. A w 100%. Tak. I pan jęknął w czasie tego pokazu, więc uznano, że Horace Wells oszukał, co było nieprawdą. Więc bardzo to przeżył biedny Horace. Tak, że go wyśmiano. I rok później inny dentysta opracował inny gaz, który dawał znieczulenie. Natomiast pierwszym odkrywcą był Horace Wells. Strasznie to przeżył do tego stopnia, że jego dalsze dzieje są dość smutne, ale dzisiaj go wielbimy. I dziękujemy mu za to, że wynalazł znieczulenie. Tak, on umarł w momencie, kiedy świat sobie o nim przypomniał. A ja chciałam, Wojtku, ci bardzo podziękować także za to, że ty o tych osobach trochę zapomnianych mówisz. Piszesz, bo to jest takie sprawiedliwe, że ci wielcy ludzie, dzięki którym my teraz idziemy sobie do dentysty jak na kawkę z kolegą czy koleżanką, mówię do dorosłych teraz, albo na sok na przykład malinowy, albo gdzieś do ogródka pobawić się, w ogóle się nie przejmujemy zazwyczaj. To właśnie dzięki niemu. Powiedz jeszcze raz to nazwisko. Horace Wells, albo Horacy, można tak spolszczyć od Horace Wells. Rzeczywiście to jest trochę tak, że jeżeli jest wielkie odkrycie medyczne, które wejdzie na stałe do naszego repertuaru, to później przestajemy na nie zwracać uwagę. Dzisiaj oczywiście bardzo rzadko się stosuje gaz rozweselający, jest dużo innych, coraz lepszych środków znieczulających, ale od tego się zaczęło. Bez niego by do tego nie doszło, więc dlatego warto go pamiętać, a właśnie to jest taki element, że też chorując odkryłem, że jak coś wejdzie na stałe do repertuaru medycznego, do naszej codzienności, to przestajemy na to zwracać uwagę. To był gigantyczny przełom, coś, co umożliwiło kolejne operacje, którym się poddajemy i bez tego naprawdę dużo, po prostu miliony osób by ciężko, miliony, setki milionów by chorowało. Natomiast to jest teraz, co za problem, idziemy na dentysty i nie przejmujemy się. A pamiętasz, który to był rok? 1846 albo 8, zapomniałem, który dokładnie. Aha, no to nie ma znaczenia już. Tak, połowa XIX wieku w każdym razie. No dobrze, panie Wojtku, pan zasłużył na nagrodę. Dziękuję. A tą nagrodą będzie coś, co pan bardzo, bardzo lubi, co pan przywiózł do nas, do zagadkowego studia prosto z Holandii. Myślę, że to sprawi panu radość. Als daar muziek voor is, wil ik het horen. Ik wil muziek voor oude mensen die nog krachtig zijn. En omgeploegd met lange, diepe voren. En ongeloven, en ongeloven, en ongeloven. Die de wellust en de pijn nog kennen. Wiecie co? Ja bardzo często myję ręce, wręcz jestem od tego uzależniona. A czy to w ogóle jest ważne, Emmo? To mycie rąk? Tak. Tak? Ty myjesz często ręce? Nie. A lubisz myć ręce, czy nie? Lubię się kąpać, ale myć ręce nie. Powiem coś, jak ty tak odważnie powiedziałaś, jak byłam w twoim wieku, to najbardziej lubiłam, jak ręce mi się kleiły. I tak siedziałam na krześle i one się tak fajnie kleiły. I nie rozumiałam moich rodziców, że każą mi myć ręce. Po co? Ale oni wiedzieli po co. Ula jest trochę starsza i już wie po co, zgadza się? Tak, pamiętam, jak ja zawsze wracałam z piaskownicy i też mi się kleiły ręce. Fajnie tak to było? Tak, miałam zawsze takie całe brudne, jeszcze pod paznokciami był ten piasek. No cudowne to jest. A ja sobie klejem posmarowałam ręce i miałam sklejone. No pewnie. Ale pamiętajcie, żeby je myć. Pamiętajcie. O, jak niosłam książkę, to musiałam mieć ze sklejonymi rękami w zerówce, bo sobie skleiłam ręce. No dobrze, ale posłuchajmy teraz eksperta, pana Wojciecha Mikołuszkę, który przyniósł książkę z tatą w świat medycyny. Dlaczego to mycie rąk jest takie ważne i kto wpadł na ten pomysł, że ono jest ważne, bo nie zawsze ludzie tak myśleli. Nie zawsze myśleli i to niestety jest. Znaczy, chciałem tylko powiedzieć, że kontakt z brudem, z piaskownicą jest jak najbardziej dobry. Tylko później, zanim zaczniemy jeść posiłek, warto umyć ręce, już nie mówiąc o tym, jeżeli na przykład mamy ranę do opatrywania. A niestety lekarze przez wiele wieków uważali, że to za nieistotne mycie rąk, co się wydaje nam straszne. I był taki młody węgierski lekarz też w połowie XIX wieku, Ignaz Semmelweis. Wówczas Węgry razem z Austrią tworzyły takie jedno państwo, Austro-Węgry. I pracował dlatego w dzisiejszej stolicy Austrii, czyli w Wiedniu. I na oddziale położniczym, też tam, gdzie kobiety rodziły. I zobaczył, że na oddziale, gdzie on pracuje, dużo kobiet umiera na chorobę, którą wówczas nazywano gorączką połogową, a na sąsiednim oddziale, gdzie jakoś dużo mniej było tych przypadków tragicznych tej choroby. I któregoś razu jego kolega skaleczył się i lekarz zabrudził się i zachorował też na gorączkę połogową i umarł. W tym momencie Ignacy Semmelweis pomyślał zaraz. To znaczy, że przez tę rankę dostał się brud. Może my, przenosząc, nie myjąc rąk, przenosimy te coś, bo wówczas jeszcze nie wiedziano o istnieniu zarazków, to coś na te kobiety rodzące. I nakazał w swoim oddziale myć ręce i to porządnie, szorować szczotką, mydłem i związkami chemicznymi. Straszny bunt był w szpitalu, po prostu pielęgniarki, lekarze, dyrektor kliniki byli, nie będą pod jakichś nowoczesnych metod stosować. Niemniej, to jest nasz, ale Semmelweis był tak uparty, to jest niezwykłe u niego, że nie odpuścił i nakazał wręcz, kiedy przechodzono z jednej do pacjentki do drugiej, żeby też myć ręce. Śmiertelność i przypadki zachorowania na gorączkę połogową zaczęły gwałtownie spadać, 10-krotnie, więc ewidentny był sukces. Natomiast no, to jest, jak ktoś widząc dane nie przyjmuje do wiadomości, dyrektor kliniki Ignacy Semmelweis miał na 2 lata kontrakt, nie przedłużył mu, czyli formalnie nie zwolnił z pracy, ale tak naprawdę nie pozwolił. Tak, w różnych instytucjach. Tak, taki sposób myk znalazł, żeby go zwolnić z pracy. No, Semmelweis, będąc przekonany, że ma rację, strasznie się zdenerwował takie niestety i wysyłał listy, już tak się zdenerwował, że wysyłał takie okropne listy do innych lekarzy, mordercy nazywając im, a tak naprawdę to miał rację. No, w końcu zamknięto go w zakładzie dla obłąkanych, tak jak wtedy się nazywano. To też znowu jest osoba, która tak naprawdę uratowała po prostu tysiące istnień, jak mniej więcej, została za to doprowadzona do szaleństwa. A dzisiaj na szczęście Semmelweis jest pamiętany, jest jego pomnik w Budapeszcie, czyli w obecnej stolicy Węgier. I honoruje się jako tego. Zresztą po jakimś czasie wszyscy się przekonali, no bo dane były ewidentne. No jak lekarze myli ręce, to po prostu spadała liczba chorób w szpitalach. I już po jego śmierci przejęły to wszystko szpitale i lekarze przyznali mu rację. Tak, trzeba myć ręce, a później to się przeniosło na codzienność, czyli po posiedzeniu w piaskownicy, po brudzeniu, co jak najbardziej polecam, ale przed posiłkiem dobrze jest umyć ręce. Jest tak wpisane to samo ze znieczuleniem, że nawet nie zauważamy gigantycznego przełomu, ile ludzi zostało uratowanych dzięki temu, że zaczęto myć ręce. Powtórzysz, Wojtku, nazwisko tego pana? Semmelweis. Panie Semmelweis, jeśli pan siedzi na chmurce nad zagadkowym studiem, jeśli pan nas teraz słucha, to ta piosenka jest specjalnie dla pana. Dzieci łatwo się ścierają, notorycznie psują, szybko zużywają, gdy je myje się gąbeczką, gdy to czysta czyści dzieci się szczoteczką. Bo niestety dziecko nazbyt czyste szybko staje się bezbarwne, przeźroczyste, a niektóre wręcz szampony nie powinny być w ogóle dozwolone. Tam, tam, tam, to dobre jest dla dam. Tam, tam, tam. A przyniesie skutek pewny u laluni lub królewny, a ja nie jestem lala, la la la la. Paznokietki krótko przystrzyżone też powinny być surowo zabronione, bo czyż można się paluszkiem bez paznokcia drapać w nosie lub za uszkiem? Bo niestety dziecko nazbyt czyste szybko staje się bezbarwne, przeźroczyste, a niektóre mydła w płynie mogą nawet zmyć z dzieciaka jego imię. O, lepiej nie. Lepiej nie. Imię ważna sprawa. Słuchajcie, trzymam w mojej dłoni lewej od serca, jak to zwykle z dobrymi książkami bywa, książkę pod tytułem Z tatą w świat medycyny. A napisał ją nasz zagadkowy przyjaciel Wojciech Mikołuszko. I co ja mam teraz zrobić, jak mamy 2 minutki? A tu mamy tak, supermocy, czyli wstęp, operacje bez bólu, mycie rąk, czysta woda w kranie, opieka pielęgniarska, odkażanie ran, teoria zarazkowa chorób, pierwsze szczepionki, witaminy, prześwietlenia rentgenowskie, bezpieczna transfuzja krwi, operacje i protezy twarzy, insulina, operacje mózgu, antybiotyki, rehabilitacja, sztuczne płuco serce, przeszczep narządów, Więzi społeczne, chemioterapia. Jeju, ile tutaj tego jest? Pan Wojtek prawie całe życie poświęcił, a my mamy 3 minuty. Skandal! W każdym razie, bardzo wam polecam tę książkę. Nie będziecie spali? Nie dlatego, że ona jest straszna, tylko dlatego, że nie będziecie mogli się od niej oderwać. Proszę? Czy śniadanie nie jadłam? Ojej, ale wiesz co, to dobrze się składa, bo zaraz zjesz. Jeszcze 3 minuty wytrzymasz? Super. I też o tym jedzeniu tutaj jest w tej książce. I czego jeść, i co nie jeść, i jakie witaminy ważne, i te więzi społeczne, czyli żebyśmy byli siebie blisko. Tak. Żeby było nam do siebie blisko. Czy to się zgadza? Tak, to niesamowite odkrycie jest, że tam, gdzie ludzie rozmawiają ze sobą, pomagają ze sobą, nie chwalą się bardzo bogactwem, także każdy czuje się w jakiś sposób członkiem społeczności, liczba chorób serca bardzo spada. Nawet jeśli źle jedzą, a zła dieta rzeczywiście szkodzi sercu, żeby nie było, że namawiam do tłustej diety pełnej mięsa i tłuszczu zwierzęcych. Słodyczy jest tak, szkodliwa jak najbardziej. Natomiast więzi społeczne bardzo pomagają. Tak zwany efekt Rosetto. Lekarze byli zdumieni, że w miasteczku, gdzie były dobre więzi społeczne, liczba przypadków chorób serca, zawałów była wielokrotnie mniejsza niż w sąsiednich miasteczkach. I o tym także piszesz. O tym także piszesz w swojej książce z tatą w świat medycyny. No to tak, zamknij oczy. Policz do 10. Wydobrzejesz. Weź mnie za rękę. Kiedy twoje życie jest bałaganem, ja mam ciebie, a ty masz mnie. Bo bratnia dusza w życiu to jest anioł. Tak już za chwilę zaśpiewa nam Kokon i moja ulubiona Lola Marsz. Ale zanim pożegnamy się, Wojtku, bardzo ci dziękuję, że odwiedziłeś nasze zagadkowe studio. Naszym gościem był pan Wojciech Mikołuszko. Dziękuję. Dziś właściwie debiut mojej książki, Kasiu, jeszcze jej nie widziałem w papierowym wydaniu, proszę, tylko w plikach komputerowych. To ja gwarantuję ci, że naprawdę warto po nią sięgnąć. Dziękuję. Pan Maciej Załęski, debiutant zagadkowy nasz przy konsoli, który świetnie tę audycję zrealizował. Bardzo dziękujemy, a wiemy, że nie jest prosta do zrealizowania. Wojtek Dorosz, pani Emma debiutantka, wielkie brawa dla pani. Pani Ula, nasza zagadkowa ukochana. No i ja, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. Pięknej niedzieli wam życzymy. Pamiętajcie, każda chwila jest ważna. Każde spojrzenie w oczy. Każdy spacer, bo on się nigdy nie powtórzy. Miłego dnia. You got me like the colors got the blue. I got you. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. I znowu przyszła wiosna. A wraz z nią kichanie, cieknący katar i ból głowy. To na co czekasz? Zastosuj Irigasin. To mój zestaw ratunkowy do płukania nosa i zatok podczas alergii. O, rzeczywiście Irigasin łatwo oczyścił nos i zatoki z zalegającej wydzieliny, a ból głowy i katar momentalnie ustały. To co? Idziemy na spacer?